आप उसे कह क्यों नहीं देते कि आप उससे प्यार करते हैं? कह दूंगा। कभी कभी सोचकर हैरत होती है कि इतनी अच्छी लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ। इट मेक्स मी रियली सैड। कब से जाने कब से